بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندلي على مجلس يتنه كني دورة يتوه الدورة العلمية الأولى كي وتوكتك مادة يفقه بتي كتاب سفينة النجاة. في مجلس يتاتو يا بعد يا صلاة العصر تلختميشة وكسوما ملانغ وجنازة ومجرى الاستعانات. Sasa hivi tutaanza kitabu zaka ambacho muallifu amekitaja kwa ufupi. Yakulu rahimahullahu ta'ala: kitabu zaka, hiki ni chuo cha zaka, ambayo zaka katika lugha maana yake ni annamau, kukua, kuzidi, watatuhiru, kutaharisha. Na katika sheria ni ibada makhsusa au ismun lima yukhraju amalin au badanin an wajhin makhsus, ni ataabudu lillahi jalla wa ala, kufanya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa nataka kuelezea mali ambazo zina zaka ndani yake. Anasema al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'i, mali ambazo zina lazimu ndani yake zaka ni aina sita. Aina sita za mali ndizo ambazo zina lazimu ndani yake az-zaka: an-na'am ni wanyama ho mifugo, yani sema an-na'am na kusudia ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawa ndiyo an-na'am, aina ya kwanza hiyo. Aina ya pili an-naqdani ni dhahabu na fedha, naqdi mbili, dhahabu na fedha. Hii ni aina ya pili ya mali ambayo inapaswa kutolewa zaka. Walmu'asharatu na mali za ushuru, ambazo mali zenye kutolewa fungu la kumi, mazao katika matunda ni tende na zabibu, na katika vyakula vya nafaka ni nafaka kama ya ngano na shairi, mtama na mahindi na mchele. Hizo ni katika upande wa nafaka, ndio almuasharat. Wa amwalu tijara, katika baadhi ya vitabu tunaona wa urudhu tijara, na mali za biashara au bidhaa za biashara. Hizo ndio aina ambazo zinatakiwa zitolewe zaka. Wajibuha, na wajibu wake rubu ushri qimati urudhi tijara, ni robo ya fungu la kumi ya kima cha bidhaa za biashara. Tolewe robo ya fungu la kumi katika bidhaa za biashara. Biashara yako utaipiga hesabu ni shilingi ngapi, kisha utaigawa mali yote hiyo uliyoipata kwenye mafungu kumi. Lile fungu la kumi utatoa robo yake kwa njia fupi na mkato, mali yako yote igawe mafungu 40 utoe moja, utakuwa umepata rubu al-ushr. Warikazu na mali ya rikaz, dafina. Warikazu na dafina, mali iliyozikwa ardhini katika wakati wa jahiliya. Walmadinu na madini, haya ametaja tu na atakuwa amemaliza mlango wa azaka. Kataja tu, utaona sasa ufafanuzi wake kwenye vitabu vya mbele. kufafanua sana, ataja tu hizi ndio mali za zaka. Basi kitabu saumu, hiki ni chuo au kitabu cha saumu. Yajibu saumu Ramadhana bi ahadi umuri khamsa, utapasa kuifunga Ramadhani kwa moja katika mambo matano. Utapasa kuifunga Ramadhani kwa moja ya mambo matano. Ahaduha, moja lao, la kwanza, bikamali Shaabani 30 yauman, ni kwa kukamilika Shaabani siku 30. Shaabani ikitimia siku 30, watu watakiwa wafunge Ramadhani, kwa sababu Shaabani imekamilika na imeisha. Katika kalenda ya Kiislamu hakuna 31. Sawa. Wathaniha, na ya pili lao, au na jambo la pili, biruyati lhilali, kwa kuona mwezi mwandamo, fi haqi man raahu wa in kana fasika, katika haki ya yule aliyeuona, japo akiwa ni mtu mwovu, hata kama akiwa ni fasika. Ushauona mwezi mwandamo, basi watakiwa wewe ufunge. Sawa. Wa thalifu hana ya tatulao, jambo la tatu, la tatulao au la tatu, bithubutihi, ni kwa kuthibiti kwake huo mwezi mwandamo, fi haki man lam yarahu, katika haki yule ambaye hakuona, biadili shahada, kwa mtu muadilifu, muadilifu wa ushahidi, yule yule ambaye anakubaliwa katika ushahidi, muadilifu ambaye anakubaliwa katika ushahidi, yule yule atakaposema kwamba ameuona mwezi mwandamo, basi watu watakiwa wamkubali. Mwezi wa kuingia Ramadhani, shahidi mmoja katika madhhabi ya Shafi atatosha. Mwezi wa kutoka Ramadhani, mashahidi wawili, watu wawili waseme wameuona mwezi mwandamo wa kutoka Ramadhani kuingia Shawali. Lakini kuingia Ramadhani shahidi mmoja atatosha. Wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah, kule yule shahidi kwenye talaka, yule shahidi katika rejea, yule ambaye ni mshahidi, shahidi muadilifu, yule yule akiuona mwezi mwandamo akawaambia Waislamu nimeuona, basi watu watakiwa wafunge. Na kama ni mwezi wa kuingia Shawali, wanatakiwa wafungue. Hapa mtataka kutoa tambihi kitu kimoja. Utawasikia baadhi ya mashehe huko kwenye mitandao wakisema hadithi sumu liruyate, fungeni kwa kuona kwake. Nyingine sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Wanasema hapa wanaochuoni matofautiana. Kuna wanaoona kwamba liruyatihi ni kuona, na wengine wanasema ni kuonekana. Kwa hiyo wale wanasema kuona, wakiuona basi ni watafunga, na kama hawakuona hawafungi. Na wale wanasema kuonekana kwake, watakiwa pahali popote ukionekana, basi watu watafunga au watafungua. Sijui fikhi hii wameitoa wapi watu hao. Hii tafsiri ya liruyati, kuonekana au kuona, wala ina athari yoyote katika ikhtilafu? Kwa sababu Kiislamu madhehebu zote zimekubaliana, madhehebu za Ahli Sunnah wal Jamaa, kwamba mwezi utathibiti kuandama kwake, na kwamba mwezi umeandama kuingia Ramadhani au kutoka Ramadhani kwa moja ya mambo mawili. Hakuna khilafu ndani yake, ima kwa kuona kwa macho, ukiacha kukamilika siku 30 za Shaabani au za Ramadhani. Katika suala la kuthibiti kuona mwezi, unaweza ukauona mwezi wewe kwa macho yako, unaambiwa umeuona, au wanaweza wakauona mtu, watu wengine waaminifu, ukaambiwa tumeuona. Unaweza, si kwamba mwezi unapoandama wauona watu wa mji mzima, kwamba Tanzania mwezi umeandama basi nchi nzima kila mmoja kauona. Pengine katika watu hao wanaokadiriwa milioni 60 waliouona hawafiki milioni 10. Hii tumeuona, ndio sote tumeuona, sisi ni wetu. Unanielewa? Bado hamjanielewa. Hizi tafsiri, kwamba kuna watu na tafsiri kuona na kuna watu wa tafsiri kuonekana. Hakuna hata mwanachuoni mmoja alieleza kwamba kuna tofauti katika tafsiri ya neno hili ndilo lililosababisha ikhtilafu. Hizi ni rai tu za watu, kwa sababu wanachuoni wote wanakubaliana katika masuala ya kuthibiti mwezi mwandamo kwa kukamilika siku 30, na masuala ya ruqya anaweza wakauona watu wote au wakauona baadhi. Wakiuona baadhi ndio watu wote wameuona. Simenielewa? Wewe wako mbali au karibu? Suala lililopo la khilafu, je, ikhtilafu al-matali' yanazingatiwa au hayazingatiwi? Na ikhtilafu al-matali' kama yanazingatiwa, wapi mpaka wapi? Kwa kuzingatia nini? Ufafanuzi huu tumeutoa kwa kirefu sana wakati tukimjibu Abu Eid katika masuala ya mwezi mwandamo. Kwa hiyo sitarejea sasa hivi. Mnielewa? Kwa hiyo nataka kuweka sawa tu, msije mkaona kwamba mkababaishwa na watu ambao haijulikani fikihi yao imetoka wapi, kwamba asumu liruyatihi. Kuna watu wanatafsiri kwa kuonekana kwake, kwa hiyo wakaona kwamba ukionekana mahali popote pale, na kuna watu wanasema kwa kuona kwake, kwa hiyo mpaka wauone wao. Tofauti hii ya hizi tafsiri ya kuonekana na kuona, kwa sababu isi masdar inaweza kutafsiriwa kama masdar, masdar inaweza kutafsiriwa kama ismu fa'il, masdar inaweza kutafsiriwa kama ismu maf'ul, iko sawa, wala hakuna ishkali ndani yake, na wala hilo sio lilozua mzozo wala sio sababu ya khilafu. Haya, turudi katika darasa yetu. Warabi'uha bi ikhbari adli riwayati mawthuqin bihi, na yanne yao ni kwa kuelezea muadilifu wa riwaya mwenye kutegemewa kwa huo mwezi mwandamo. Yani akauelezewa huo mwezi mwandamo kwamba mwezi umeonekana, na huyo mtu aliyetoa habari hiyo ni muadilifu katika jambo la riwaya, riwaya yake akileta kukubalika, ni mwenye kutegemewa, akileta habari itakubalika. Sawa waqa fi alqalbi sidqu, ni mamoja kumetuka katika moyo ukweli wake, amla au hapana. Sema kweli huyu sijakawa mwongo, unatakiwa umwamini maadamu ni adilu riwaya mawthuq, maadamu ni muadilifu katika riwaya, ni mtu mwenye kutegemewa, atakiwa umkubali, kwa sababu ndivyo Qur'ani inavyosema, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mmeamini, akiwajieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote, tafuteni uthibitisho. Sasa wakatafsiri kwa mafhumu al-mukhalafa, kwamba akija mtu ambaye si fasik na habari, basi ikubalini, haina haitaji kutafuta uthibitisho. Maadamu ni muadilifu, amekuja na habari hiyo na nyinyi muamini, ikubalini. Waqa'a fil qalbi sidquhu am la, au ghairi mawthuqin bihi, au si mwenye kutegemewa huyo mtu akiwa amekuja na habari. In waqa'a fil qalbi sidquhu, ikituka katika moyo ukweli wake, mtu asili yake si mkweli, lakini tunaona kwa habari zilizotajwa hizi alizozileta hizi zina ukweli hizi, basi atafaa kufanyia kazi. Sawa. Wa khamisuha, na sharti ya tano yao, bidhanni dukhuli ramadhana bilijtihadi, ni kwa kudhania kuingia ramadhani kwa ijtihadi, fi man, kwa yule ambaye, ishtabaha alayhi dhalika, limemtatiza hilo. Mtu anaweza kuwa katika mazingira ambayo yamemtatiza mazingira yale kuthibiti mwezi wa Ramadhani, pengine yuko gerezani, amefungiwa, amefungiwa chumbani, amepotea maporini au jangwani, aona tangu kipindi kile mpaka leo itakuwa Ramadhani ishaingia. Mazingira alionayo si mazingira ya kuweza kuona mwezi, na ametatizika na hana wa kumuuliza, basi atafanya ijtihad yule ambaye kumetatiza juu yake hilo. Shurutu sihatihi arba'atu ashiya, na sharti ya kusihi kwake hiyo Ramadhani, hiyo saumu ya Ramadhani, ni mambo manne. Islamu, sharti ya kwanza ni Uislamu. Wa aqlu, na akili, huyo atakiwa awe Muislamu, kwa maana kafiri akifunga hana saumu, saumu yake haijasihi. Wa aqlu, na akili, mtu ambaye ni majununi akifunga saumu yake haisihi. Wa naqa'un an nahwi haidhi, na kutakasika na mfano wa hedhi, na ina nifasi, kwa maana mwanamke akiwa katika hedhi saumu yake haitasihi, hivyo hivyo akiwa katika nifasi huyo atakiwa atakasike. wa ilmu bikauni lwakti kabilan lisawmi, na kujua kuwa wakati ni wenye kukubali kufunga, yani isiwe ni katika zile siku ambazo ni haramu kufungwa, kama vile siku za idi mbili, ayamu tashriq au yaumu shak bila sabab, haitafa. Shurutu ujubihi khamsa, zile kuna shurutu siha na shurutu ujubihi, na sharti za kupasa kwake khamsa tu ni tano. Islamu, sharti ya kwanza ni Uislamu, wa taklifu na kukalifishwa na sheria, kwa baligha aqil, wa itaqatu na kuweza, mtu ambaye hawezi kufunga saumu kwake ni ngumu, hisan wa shar'a, haitapasa juu yake, ima kwa sababu ya uzee, mtu mzima akifika akisema akifunga akifika saa tano sita iko taabani, aweza kuzimia na mapovu yakamtoka kwa sababu ya njaa au ya kiu, hawezi kuhimili njaa au maradhi, kwa sababu ya maradhi hakuweza kufunga. Ndio maana akasema wa itaqatun, na kuweza, wa sihhatun, na afya au siha, wa iqamatun, na ukazi wa mji. Hii ni sharti ya wujubu, sharti ya kupasa. Kwa maana faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Arkanuhu thalathatun, nguzo zake hiyo saumu, nguzo zake ni tatu. Niyatun laylan, ni kunuia katika wakati wa usiku. Likuli yaumin, kwa kila siku. Fil fardhi, katika saumu ya faradhi, atakiwa kila siku mtu atie nia. Shafiia wao wanashurutisha kila siku. Wengine katika wanawachuoni wanasema yatosha nia moja kwa mwezi mzima, kwa sababu ni ibada moja iliyokamilika, si ibada munfasil, sio ibadatu munfasil, ni ibada moja. Kwa hiyo nia yako nafunga hii Ramadhani yote, basi yote hii ni nia imetosheleza katika siku moja. Shafi'i wasema hapana, kwa kila usiku lazima nia, sawa, lakini katika saumu ya faradhi. Wataruku muftirin, na kuwacha chenye kufunguza. Dhakiran, hali yako ni mwenye kukumbuka. Mukhtaran, hali yako ni mwenye khiari, akiwa yeye katika hali ya kukumbuka aache kile ambacho kinafunguza. Na katika mufutirat ni kaljimai walistiqaa wa isali alaini ila ma yusamma jawfan min badani, ni mtu kufanya jimai au kujitapisha au kufika kitu dhati mpaka sehemu inayoitwa ndani katika mwili wa mwanadamu mpaka tumboni. Afanya hivyo dhakiran, hali ya kuwa amekumbuka, si kwamba amesahau. Mukhtaran, hali ya kuwa ni mwenye khiari, si kwamba ni mukrah. Ghaira jahil, hali ya kuwa si mjinga. Maadhurin, mwenye kupewa udhuru, sawa. Wasaimu, napatikane mwenye kufunga. Hesabu kama pia nayo ni nguzo hiyo. Sawa, haiwezi kupatikana hiyo saumu bila saimu. Wayajibu maa alqadai lisawmi alkafaratu aludhma, na itapasa pamoja na kulipa saumu kafara kubwa, na kafara aludhma ambayo ni itqu raqabati mu'mina salimat min aluyubi. Itqu raqabati mu'mina salimat min aluyubi allati tukhillu bil'amal, ni mtumwa kuwa ni mu'min aliyesalimika na kasoro ambazo zinaharibu kufanya kazi, ndio atakiwa alkafaratu aludhma, au kufunga miezi miwili mfululizo, au kulisha masikini sitini, ndio wakasema alkafaratu aludhma. Wataziru, na kumfanyia taziri, yani kumtia adabu, taadibu na ala dhambi la hadda fihi, kumtia adabu kwa dhambi aliyoifanya, dhambi ambayo haina haddi, haijatajwa haddi yake. Ala man afsada saumahu, juu ya yule ambaye ameiharibu saumu yake. Fi ramadhana yauman, katika Ramadhani, katika yauman kamila, katika mchana kamil. Bijimain tammin, kwa jimai iliyotimia. Athimin bihi lisawm, ambayo atapata dhambi kwayo kwa kufunga. Kwa maana mtu huyu ameiharibu saumu yake kwa kufanya jimai, sawa. Inatakiwa hiyo jimai iwe ni watu kwamba alifanya ni wati, yule mwenye kuwati, mwenye kujami. Wanasema Shafi'ia hapana kafara kwa almautua, mwanamke mwenye kujamiiwa. Sawa. Alafu ile watu ile jimai iwe ni yenye kuharibu, kuyapana kafara kwa jimai ambayo haiharibu somu, kama mtu alifanya jimai kwa kusahau au kwa kutenga nguvu. Kadhalika hicho chenye kuharibika kiwe ni somu. Simaona amesema hapa amefeta kaidi, sio afsada somahu fi ramadhana yawman kamilan bijimain tam athim bihi lis-sawmi. Kwa hiyo hiyo jimai yenyewe iwe yenye kuharibu saumu. Kwa hakuna kafara ikiwa jimai imeharibu kitu kingine sio saumu, kama vile itikafu. Kadhalika iwe ni katika Ramadhani, jimai hiyo iwe ni katika Ramadhani. Kwa maana jimai ikiwa katika isiyokuwa Ramadhani, haitaambiwa kwamba atoe kafara, hata kama anayolipa ni Ramadhani. Kwa mfano, wadaiwa siku kumi katika Ramadhani, ulipoingia Shawali ukaanza kulipa, wakati umefunga walipa Ramadhani, mchana ule ambao umefunga wewe ukamjami mke wako, ulikuwa ulipa Ramadhani, uambiwe kafara, ha? Kuwacha huru mtumwa Muislamu, au ufunge miezi miwili mfululizo, au ulishe maskini, hutaambiwa hivyo. Hata kama ulioiharibu ni saumu ya kulipa Ramadhani, lakini jimai umeifanya katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani, kwa hiyo lazima iwe pia ni Ramadhani, eh? Alafu pia iwe ni kwa yakini, hapana kafara kwa yule ambaye amefunga kwa jitihadi yake kisha kafanya jimai. Lakini pia iwe jimai peke yake, isiwe kwamba alifungua kwa kula kisha akafanya jimai. Alifungua kwa kula, alikula katika mchana wa Ramadhani, alafu baadaye akafanya jimai, kafanya jeuri kabisa, hakuna kafara juu yake. Alafu kuwa yule mwenye kufanya hiyo jimai mwenyewe awe ni mtu mwenye kupata dhambi. Kwa hiyo kama akiwa akifanya jimai katika mchana wa Ramadhani hapati dhambi, hakuna kafara. Kama nani? Kama msafiri, mtu yuko safarini, msafiri na mke wake katika mchana wa Ramadhani, ghairu athir, maridhi, mgonjwa, lakini atakumjamii ahali yake, lakini amefungua kwa sababu ya maradhi. Haya, na iwe kufungua ule kupata madhambi ni kwa ajili ya somo. Kuna mambo mengi tunde mbele. Wajibu ma alqadha'i alimsaku lisawmi fi sittat mawadhi'a, na kutapasa pamoja na kulipa, kujizuia alimsaku lisawmi, kujizuia kufunga, fi sittat mawadhi'a, katika sehemu sita, fi ramadhana la fi ghairihi ala mutaaddin bifitri, katika mwezi wa Ramadhani na sio katika usiokuwa mwezi wa Ramadhani, kwa yule mwenye kufanya jeuri katika kufungua kwake. Wathani ala tariki niyya, juu ya yule mwenye kuachania, ni kwa yule katika yule yule mwenye kuachania, lailan fil fard, katika wakati wa usiku katika saumu ya faradhi. Wathalithu ala man tasahara dhannan baqaa al-laili, na watatu ni yule aliyekula daku kwa kudhania kubakia usiku, kumbe asubuhi tayari ikaingia chumbani kula giza, ukaita akafunga madirisha na mapazia, aona bado ni saa kumi, kumbe ni saa moja asubuhi, ala tu sima ladaku, angalia hivi nje, kumbe jua lishatoka. Sawa, anaambiwa endelea kujizuia hivyo hivyo usili. Fabana khilafu, kisha ikambainikia kinyume chake. Warabi ala man aftara dhanna alghuruba, na wanne ni yule ambaye amefungua kwa kudhania kuzama jua, pia siku kuna mawingu mawingu, mvua mvua, saa kumi na moja jioni, akaona magharibi tayari, akafungua mara na jua hilo ndio nasema sasa, ataambiwa wewe endelee kujizuia, ile somo yako imebatilika. Fabana khilafu aidha, kambainikia kinyume chake vile vile. Wal khamis ala man bana lahu yawm 30 Shaaban annahu min Ramadhan, ijue yule ambaye imembainikia yeye siku ya 30 katika Shaabani kwamba hiyo ni Ramadhani. Wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalagha, wa sita ni yule ambaye imemtangulia yeye maji ya kubeleghesha, amesukutua kaleta maji mpaka kwenye koo huko, na amekatazwa asifanye hivyo, alitoka abeleghesha maji yale yakamtangulia, bap yakaingia. Ukifanya vile utakuwa wewe umefungua, kwa sababu umekatazwa usifanye mubalagha wakati umefunga, sio? Ala man sabaqahu ma'ul mubalagha min maghmadati wastinshaq, yule yule ambaye kumemtangulia yeye, amemtangulia yeye maji ya mubalagha, maji ya kubelevesha, ambayo ni kutoka sababu ya kusukutua au kuyatia maji puani. Yabtulu saumu, utabatilika saumu, biridda, kwa sababu ya ridda. Kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita, Shafiia waona kwamba udhu hauchanguki kwa ridda, lakini tayamum inachanguka kwa ridda. Lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba amali zote mtu atakazozifanya yakamtia katika ridda zitabatilika, kama ni swala yake batilika na kile kitu chake kibatilika. Sawa. Wa haidh na haidh, mwanamke akipata na hedhi hata kama ni mwisho wa mchana, baada ya dakika 10 tu jua la zama, yeye kapata na hedhi sasa, saumu yake imebatilika, atakuja kuilipa. Wa nifasi, na nifasi, wa wiladati, na kuzaa, wa jununin walau lahdha, na wazimu au kutokwa na akili japokuwa kitambo kidogo tu. Mtu akapatwa na wazimu katika mchana wa Ramadhani, malaria imepanda kichwani tayari, anza kupiga watu, akili imemruka, ambayo saumu yake imebatilika. Wa biighma, inna kwa ighma kughumiwa, yani kuzimia, mtu amezimiwa, amezimia au amelewa. Sawa. Lakini kama mtu hakufanya jeuri, wa sukri taadda bihima, na kulewa taadda, amefanya jeuri bihima, kwa hayo mawili, hilo la ighma na hilo la sukri, in amma jamia nahari, nahari likienea hilo kwa mchana wote, ikawa tangu asubuhi mpaka jioni yeye amegumiwa, amezimia, amelewa. Sawa. Na amefanya jeuri, amefanya makusudi katika hilo, amekula kitu cha kumlevya akalewa, ingine ni usiku, mchana wote akabaki akiwa na sukri yake. Fasl, aliftaru fi ramadhana arba'atu anwa'i, iftari katika mwezi wa kufungua katika mwezi wa Ramadhani kwa katika aina nne. Wajibu, kuna kufungua ambako ni kwa wajibu, kama fil haidhi wal nufasai, kama vile ilivyokuwa kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi, ni wajibu afungue. Haifai kwake yeye kufunga na hali ya kuwa ana hedhi na hali ya kuwa ana nifasi, haifai. Tumeelewana? Wajaizun, na kufungua ni kufungua kwenye kujuzu, kama fil musafiri wal maridhi, kama vile kwa msafiri na mgonjwa, ni jaiz kwake. Mtu akiwa kwa safarini anaweza kufungua na anaweza kufunga, hivyo hivyo maridhi. Kisha akasema wala wala. Sawa. Na kuna kufungua ambako si wajib na wala si jaiz, wala wala. Na kuna kufungua ambako sio wajib na wala sio jaiz, ni kupi? Kama fi majnuni, kama ilivyokuwa kwa mwenda wazimu. Kwa mwenda wazimu sio wajibu kwa kufungua, aambii kwamba lazima ufungue, lakini pia sio jaiz kwake yeye. Sawa. Ndio sema wala wala. Na kuna kufungua ambako sio wajibu na ambako, na kufungua ambako sio jaiz, kama ilivyokuwa kwa nani? Kama ilivyokuwa kwa majnuni. Alafu itakuja nyingine huko mbele, la wala. Sawa. Wa muharram, na kufungua ambako ni haramu, kwenye kuharamishwa, kaman akhara qadaa ramadhana, kama yule ambaye amechelewesha kufunga kulipa ramadhani, maa tamakkunihi, pamoja na kupata kwake nafasi, hatta dhaqa alwaqtu anhu, mpaka ukadhikika wakati kwake yeye. Alikuwa na nafasi ya kulipa, lakini kakae hakulipa mpaka ramadhani nyingine imekuja, mpaka akafa, huyu atakuwa amepatwa amefanya la haramu. Wa aqsamu liftari arba'atun aidha, na mafungu ya kufungua ni manne vile vile. Awaluha, kwanza lao, ma ni lile ambalo yalzamu fihi alqada'u, kuna lazimu ndani yake kulipa, walfidya, na kutoa fidya, mambo mawili. Wa huwa thnani, na hilo ni kwa aina mbili. Alawwal, jambo la kwanza, aliftaru li khawfin ala ghairi, ni kufungua kwa kumwogopea mwingine. Hapa Shafi'i wanatashdidi katika hili, kama mwanamke amefungua kwa sababu amuogopea mtoto wake aliyoko tumboni, kwamba mimi na ujauzito huu nikifunga mtoto wangu ataumia huko tumboni, hatapata chakula. Au mwanamke mwenye kunyonyesha amuogopea mtoto wake anayemnyonyesha atakosa maziwa akiwa yeye atafunga. Mimi sina neno, lakini mtoto wangu atakosa maziwa. Kwa hiyo hapa hofu ni kwa nani? Kwa mtu mwingine. Wanasema huyu aliyefungua, mwanamke huyu aliyefungua kwa kumuogopea mtoto wake aliyeko tumboni au mtoto wake anayenyonya, basi atakiwa afungue, lakini atakuja kulipa pamoja na kutoa fidia. Sawa, Shafi'i wanasema hivyo. Katika msimamo huu wamekwenda kwenye msimamo mgumu zaidi, dalili haziko hivyo. Wathani, na wapili, aina ya pili iftaru, aliftaru ma taakhiri qada'i, ni kufungua pamoja na kuchelewesha kulipa, ma imkani, pamoja na kuwezekana kwake huku kulipa, hatta yati ya ramadhanu akhar, mpaka ikaja ramadhani nyingine. Wathaniha, na la pili lao, thaniha, kwani kuna thanihi ma uthaniha na thaniha, kwenye hili la kwanza zaidi ya pili yao, manake pale ithnani ilikuwa anazungumzia zile aina mbili. Sasa la pili lao, ma ni lile ambalo yalzamu fihi alqada'u, na lazimu ndani yake kulipa, duna alfidya, kinyume na fidya, takana alipe tu. Wa huwa yakthuru, na hilo linakuwa mara nyingi, na kithiri, kamughma alayhi, kama mwenye kuhumiwa, yule ambaye amefungua kwa sababu ya kuwa amezimia katika mchana wa Ramadhani. Wa thalithuha, na tatu lao, ma ni lile ambalo yalzamu fihi alfidya duna ma yalzamu fihi alfidya duna alqada'i, ni lile ambalo linalazimu ndani yake fidya kinyume na kulipa, atalitoa fidya tu na hatalipa. Wa huwa shaykhun kabirun, naye ni mzee mkubwa wa umri. Wa huwa shaykhun, naye ni mzee kabirun mkubwa wa umri. Wa rabi'uha, na yule wanne wao, la wala lanni lao, la wala la wala nyingine ile kule wala wala hapa ya kwanza haina wao, la wala nao ni hakuna kulipa wala hakuna nini wala hakuna fidia. La hakuna kulipa wala wala hakuna fidia. Wa huwa almajnun, naye ni mwenda wazimu, alladhi, ambaye lam yataadda bijununihi, hakufanya jeuri katika wazimu wake, si kwamba amefanya kitu, bwana usivute bangi hii itakutia wazimu, akafakamia mabangi akavuta, mara kichaa kime akili imeruka, fanya jeuri katika kuondoka kwake na akili. Lakini huyo kufanya jeuri imemtokea hivyo, alladhi la yuftiru, kile ambacho akifunguzi, mimma, katika ambavyo, yasili ila aljawfi, vinafika mpaka kwenye tumbo, mpaka ndani ya tumbo, sabat afraj, ni vitu vya aina saba, ma yasili ila aljawfi binisiani, ni kile ambacho kinafika hadi ndani, mpaka ndani kwa kusahau. Maji umesahau, umekunywa maji, utafuta chupa yako ya maji nusu lita ukayanywa mpaka wamaliza, wafunga, nimefunga, umesahau, sio, hamna kitu, hakuna kulipa hapo, hujafungua wewe. Au jahilin, au kwa kutokujua, kwamba wajua kwamba kilichokatazwa ni kula wali tu na ugali na samaki, lakini ukila matunda haina neno, sawa. Au wala wamumunya wamucha pipi, wala mwenyewe waona kwamba kwani hii pia waona kwamba kwa sababu haishibishi, hujui kwa sababu umekulia huko misuti katika jangwa la Kalahari huko, hakuna mwalimu, hakuna shekhe huko. Sasa hujaambiwa kwamba na hiki nacho chafunguza, sawa. Au ikrahin, au kutezwa nguvu, umeshikwa nguvu wewe, kula au tunakuua sasa hivi, tutakusukuma hapa ufilie mbali kwenye shimo hili, na watu wakotika ukweli hawafanyi mzaha. Kula mkiweke ugali, kula ugali nusu kilo, utakula mpaka utamaliza, bado umefunga, sawa. Wabijarayani riqi bima baina asnanihi, na kwa kupita mate pamoja na kile kilichokuwa katika kati ya meno yake. Waqad ajaza ammajihi, na hali ya kuwa ameshindwa kukitema, liudhrihi kwa udhuru wake, au liudhrihi kwa kushindikana kwake. Wameza mate, kumbe ndani ya meno yako katikati kuna vijichembe chembe fulani, ukavivuta pamoja na mate na ukashindwa kutema kwa sababu ya kushindikana kwake. Narudia tena, wabijarayani riqi, na kwa kupita mate, bima pamoja na kile ambacho kwa bau ya muswahaba, bima pamoja na kile ambacho baina asnani kiko kati ya meno yake. Waqad ajaza, na hali ya kuwa ameshindwa, ammajihi kukitema, liudhrihi kwa kushindikana kwake. Wama wasa ila ila ljaufi wakana ghubara tariqi, na kile ambacho kimefika ndani na kilikuwa ni vumbi la njiani, pengine watembea mdomo waziwazi, mara vumbi likaingia ukalimeza, sawa. Wama wasala ilaihi wakana gharbalata daqiqi, na kile ambacho kimefika huko ndani na kikawa ni nini, ni mchungo wa unga. Gharbalata daqiqi, na kikawa ni mchungo wa unga, unga ule wa kuchunga, mara vumbi lake limeingia ndani. Au dhubaba taira, au nzi aliyeruka. Ni tabia yako ile, kuweka mdomo wazi, nzi taa kaingia ndani, ushammeza. Au nahwahu, au mfano wake, au nahwahu, au mfano wake huyo nzi, sawa, kama mbu na kitu kingine. Mwisho akasema, nasalullahu aalamu bissawab. Huku mwisho mtamaliza wenyewe. Kuna mukhalafa, anasemaje? Nasalullaha alkarima bijahi nabiyihi alwasim. Huu mukhalafa katika maakhidh makubwa ya muallifu kitabu hiki ni atawassulu bijahi man bijahi nabiyi sallallahu alayhi wasallam. Namuomba Allah an yukhrijani min ad-dunya musliman wa walidayya wa ahibai wa man ilayya ntama, unitoa mimi katika dunia hii aliyekuwa ni Muislamu, na wazazi wangu na wapenzi wangu na yule aliyenasibika na mimi. Wa yaghfira li wa lahum muqhamati wa lamama, na kunisamehe mimi na wao madhambi makubwa na madhambi madogo madogo. Lamama, madhambi madogo madogo, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf rasulillahi ila kafatil khalqi, ambaye ni mtume wa Allah kwa viumbe wote, rasulil malahim, mtume mwenye kupigana vita, habibillahi au khalilillahi kuni aula zaidi kwa sababu ni khalilur rahman, alfatihil khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wao hiyo ndio inaitwa safinatun naja. Kisikia wewe umesoma safinatun naja, ndio hii. Na safina ziko hizi mbili. Hii ni safinatun naja na kuna safinatus salah. Hiyo ni kitabu kingine nacho. Lakini hii ni safinatun naja, jahazi la wukufu. Na kuna jahazi la swala. Sasa sisi tumesoma safinatun naja. Alhamdulillah ala tamam.